ciebie, goniąc na ślepo przez świat. Mówili, że pieniądz da szczęście, a on zabierał cenny czas. Dopiero gdy ziemią cię przykrył, tak przykro dotarł sens. Szczęście miałam, pochowałam w morzu łez. Zatrzymaj się! Kiedy ostatnio widziałem nas obok nas, mógłbym zabić kogoś, żeby zatrzymać ten czas z tobą obok. Z daleka od tych wszystkich zamków z piachu mógłbym zabić za ostatni gram tego zapachu. Nie umiałem uciec światu, uciec na moment od wyścigu głupców. Dziecko szczęścia, sierota rapu, jebane 100% polski truskul. Miałem mieć ten swój kawałek nieba wokół tronu. Mam pijacki kurs tylnego siedzenia do pustego domu. Nikomu nie umiem powiedzieć nic, co prawdą jest. Krótkie sny i długie dni i gardło zdarte. Alkotest, stres, nie czuję już go chyba wcale dziś. W sumie poza ich nienawiścią nie czuję już nic. Wybaczę im, musiałem w to iść aż po upadek. Tyle lat tylko twój głos mówił mi wciąż, że dam im radę. Wypchnęli mnie na pierdoloną krawędź być ze sobą. Dziś mógłbym zabić, żeby znów być obok nich z tobą. Zatrzymaj się, nim ich płomień zgaśnie.